أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العلي العظيم. دجاية كريمة ربط وإذ ابتلا قبل سر الشدي دا آيات شديدة وإذ ابتلا دا يوصل سلل وشتم آياتي دا ما قبل سر فتشش كتير سوي ما قبل كالتا فيوصل فنزل السم آيات كي كستيس فيادي ولله المشرق والمغرب اغد دغه یهود د یو سوال جواب الله مجمل ورکړی و. سوال څنګه سوال پیچلی سوال اغد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته رالی شپارس اولس میاشت د بیت المقدس خات المنز وکي تحویل د قبلی چې رالی گردش د قبلی چې رالی معنا الله امر ساجي کی چې وګرځي قبله اخوا ته د کعبه ته مخ بیرته مخ کی نو دی ډنډورا ګډ کړ په خلو کې باره ولدین و سرګردانه دی د جن لار ځنی ورکه ده اس یغه خپل زور جن مپسیله کوي د خپل نه په پیږي د وسجه خاطر منځ کا وس بیا خاطر کی قبله خو بنو یو وا ده بیا چې قبله کړی دی خاطر نو هغه سوال خالته الله جواب ورکړي چې ولله المشرق والمغرب الله ولدي کم دبر او تسجه کی یا و طرفو ته کی خو الله ته کی د الله د فار ګرد طرفو نه کی مشرق دی د الله دی کی مغرب دی د الله دی په دې کې د سوال څه خبره شته ولي مخدور کی ما ته چې الله پاک امر وکړي خاطر وای مخکزي بیا خاطر کوه نو دا څه د سوال خبر دی چې ته په دې کې د په نبوت کې سوال پیدا کړې مګر بیا هم ځینې انسانان وچ مال د هغو په زړو کې دا ناولي لاس ګرځي چې و نو دا ولې موږ دې خاطر منځ کوو اوسې بیا دې خواته کوو نو د دې خبرې جواب موږ خبره چې پیچلې ده نو جواب تفصیلي ورکوي تفصیلی به دا موږ تقریبا څلور رکوې دوام به وکړي تقریبا په دغو ګردو کې به برای انسان په خپل زړه کې کار نیسي چې په خدای اکبل ځای د کعبې ور دی بیا دغه کعبه شریف په چې د قبلې دغه ور دی نو دا به څنګه موږ ته بیان کړي اول به د دې د جوړوونکي فضیلت راته بیان کړي چې دا د چا د لاس جوړې دي سیفلا و دغه ته وګوري نو دا جوړوونکی چې ابراهیم دی هغه آیات یې الله پاک وایي و اذ در په یاد کې هغه وخت ابتلا چې ابتلا یې وکړي امتحان یې وکړي الله پاک ابراهیم په ابراهیم سره چا په وکړه رب هو رب ده ته ابتلا چې امتحان یې کوي ابتلا په یو شی اخته کېدل لکه شاګرد سبق ویلي ویلي درې میاشتې بعد بارنو استادان پر راولار چې برای په یو بلا اخته کې مهره ورته یې وسته دا ګورد پوښتنه نه زده کوونکی یو ځای زده نه و نو بیا ناکامه بس تا سعی حبست که جزده و دی انعام مستحق امتحان دغه ابتلا نو شاگردان په امتحان او په دا زحمت مبتلا سی اخته سی برای هغه د خلکو پر چمن هغه صفا او خیره ګرد سره وځي چې دغه ښه شاګردان په دې کلاس کې چې په توجه ارزي دا بل خونو ما جوړی خور دی وځي نه وځي ابتلا امتحان دغه توای مرض دی پر چا مسلک چې موږ پلانې په پلانې مرض مبتلا دی معنا الله امتحان ځنی اخی چې دین او په جمرات کې شکر ادا کوي کنه شکر کوي نو د تم دغه ترجمه کوي زه وخت در پیاد کی ابتلا چې اخته یې کی امتحان یې کی ابراهیم ابراهیم چا امتحان کی رب هو د تر په چې سره به کلمات په یو څو خبرو احکام هغه احکام چې د موږ مفسرونو اختلاف پکې کړی دي چا و چا ویل چې احکام خو نه د مناسک د حج صفا د مروه د عرفات مزدلفه د دای ځنی اخستی دي ځینو نور بیا دا نور لس احکام چې دي چې دا د پترت کې په حدیث کې راځي چې پنځه په سر کې دي پنځه په نور بدن کې دي په سر کې چې دي د مثال په تور د د پزی پریوله دا یې یو، د خولې پریوله دا یې دوه، مسواک وهل دا یې درې، او د وریښتانو لټول د بریتو یادو دا یې څلور، او په سر کې چې دا لاره داسې ایستل چپنه دغه پنځه دا د سره سره اړه لري. تر دې چې راتیر شي بیا نو چې دوی د نوکانو پرې کول، د بغلو خریل دا یې دوه، او دا زیرناب خریل دا یې درې، او سنت دا انسان هغه د اندام مخصوص چې دی هغه پوش چې دی اثر چې پکشي کی چې موږ سنتي بولو نو بل دا سنتي کول د څلور بل استنجا وهل چې انسان خپل د ضرورت څخه ځان فارغه کړي نو بارې استنجا وي. دا پنځه بیا په دې نور بدن کې تقسیم شو، پنځه په سر کې، پنځه هغه کې. دا بل تفسیر چا د دې احکامو کړی دی چې ابراهیم علیه السلام الله په دغو احکامو باندې امتحان کې شته دا وک، مگر ما دته چې عمده تفسیر هغه دی چې امتحان خو په سختو سختو شیانو کول کېږي، هغه خو هغه غټ خبرې وي چې الله عز وجل ودته ویلي چې اول به د خپل قوم مخالفت شروع کړي، په خپل کور کې به اختلاف جوړي چې بس څوک د الله عبادت نه کوي دغه سره به مخالفت کوي، چې اول د خپل پلار سره نه وخت خبر د نمرود مناظره و بارل دغه بچا سره به مناظره کوي چې افضل د جهاد دی، بچا ته به مخه به وایي چې کافر دی، د الله تعالی د جنه اوشته، او بل دا و چې پر اور به صبر کوي، اور ته غورځي، د صبر قصه مې درته وکړه چې د څونه صبر وکینو، بلې هجرت خپل وطن ولدا وطن در صفات دی، دا اکاز امونو دا ټاټوبو دا قربان دا هجرت ته بل حکمونو، بل د میلمې کرام شه میلمې کرام به کوي، بل چې خپل د اولاد الالول و دغه اصلي د کلماتو زخم مو پسې نه دغه هغه ګران ګران کارونه دي. الله ما په دغه کلماتو د داسې امتحان واخستې شنو کامیاب سو کنه ناکامه، فأتم دبرکرهن دغه احکام و کلمات دا د هون زمیر د کلماتو ته راجی دي، فأتم دبرکر په کامله توګه وکړي لهن دغه کلمات یې سر ته ورسولې. دا چې دګر د پرکر سر ته ورسولې نو الله پاک څورته قال، الله ورته فرمایل انی جاعلک للناس اماما، انی زچیم جاعل زګر زوم کیم کتالر ای ابراهیم، زتا ګرځوم للناس د خلقو د پار امامن مخکښ پیشوا، بس نو زتا پیشوا کوم د خلقو مخکښ کوم چې پیشوا دغه چې د خلقو راهنمای امامي بار چې د څه کول خلق باغی کوي، کده څه ویل خلقو نه کول خلقو ناکار چې ویل خپل امام په کول نه کوي. الله وای نو ما خپل چې په دغه سخت امتحانو کې کامیاب را وخته ورفع اتمهن شاغه پرکړه. قال نو الله وتعالى چې ان یز جاعل ګرځون کيم کستا للناس خرج لر امام امام زتا خرج ته امام پیشوا ګرځو. الله چې دا ته وویل دا ته مفید اس، قال ومن ذريتي، قال ابراهيم عليه السلام د سی بس په دعا شروع وکړو، ول ودا غرکم من ذريتي بعض ما د اولادیت، نو په اولادو کې منو هم د امامت را پریږدو، د امامت سمرا د نبوت دی، په اولادو کې امر را پریږدو، نو چې ما په اولاد کې هم د غزای مهم دی. د سی وویل چې د اسحاق عليه السلام په اولاد کې د تا اولاد خو اسماعیل علی السلام هم دی، اسحاق علی السلام هم دی، کله یو آزاد اسحاق خو یاد کړه زما په اولاد کې نور نو بوته مرا لره راکه. الله پاک چې هغه سوال دی قبل یې خو قبل یې یا نو مبارک چې وس دی پر نبی علی السلام ایمان نه راوړي چې دا خو اسماعیل دی، د اسماعیل علی السلام د نسل څخه دی، نو خو موږ ته وایي چې خو ابراهیم علی السلام خو به منی و خو هغه دعا د ګرد اولاد یې د پاره کړې کې وایي دا ساده شخص د پاره کړې دی، د غزې دی پر یوه دورات ګوره چې دا مال د دې ته خبرې جواب هم پکې کړی ځکه په بغل کې پیدا منی خبرې دا. نو قال ابراهيم عليه السلام ول ودا غرك من ذريتي من تبعي زياده طالبانو چې دوه ول چې الا پاک چې زما د اولادۍ څخه دا نه منه چې ګرد اولاده میرانه بیان ک من ذريتي یعنی بعض ذريتي زما په اولاد کې ځینې کسان نور هم رانه بیان ک. الا پاک څنګه ورته قال، الله ورته فرمایل لا ينال عهدي الظالمين، ستا خبره خو ټیک ده، لا ینالو نرسی عهد زما دغه وظیفه د امامت د نبوت چې خلګو تیر کوم الظالمین و ظالمانو ته دا نرسی، ظالمان ځنی باسه سم که پر خپل دغه ولار پر هغه معیار باندې د عدل هغه ته به د نبوت ورلره ورکول سي، دا ظالمان استثنا دي ځینینو. تر دې ځله آیت کریمه ترجمه سو که دا استی سر په خلاص شوی په ترجمه باندې، اوس پر دغه آیت کریمه باندې چې دی غیب سوال ورګیش، دا سوال دا دی، دا دی بجنان سوال دی چې شو په قران شریف کې وایي چې الله پاک د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سي امتحان واخستی، دا امتحان خو چې استادان د شاګردانو څخه اخلي د څه د پاره اخلي، دا دغه د پاره اخلي چې استاد شاګرد وزن ته معلوم کی چې ستاده دوی خبرې د قران شریف غنه سره لګیږي یا پلا دوه نه کده رغه خبره کوي چې الله پاک چې دی علیم بذات الصدور چې دا چا په جوړ کې لا خبرې پاغه خبر دی د ازل د ابد پر عرش باندې خبر دی دلته به خدای پاک دون نه خبر دی ابراهیم علی السلام نور مال میږي امکان ځین اخیشته و درجه دی به دا کار وکړي به نه وکړي دوی خبر سره لګیږي بابا دا څنګه جیند دی پلاد ابراہیم علیہ السلام سے امتحان اخلی امتحان خود جدہ پار اخلی چتا تا ندی در معلوم تا ودا درکی معلوم چی سنگا کیج بل زائی بیاد سر کم خبری که گرد مربعی چی خدای پا ارس خبر دی ورور علا پاک چی دا تلا نوی پیدا سوی لائی تا پیجن دی چی ابراہیم علیہ السلام نو پیدا سوی لائی پیجن دی نو چی پیجن دی امتحان سمت لب دی دا سواق که پوی دلی اس جواب که برا خوش بانس جواب ادا دی چی امتحان چی پو دنیا که اخسته کیج دا دی دری غرازی گای گای امتحان دا دغه د پاره اخسته کیږي چې دا سړی چې امتحان اخلي هغه بل چې امتحان ځنی اخسته کیږي دغه امتحان اخستونکی یته ممتحن وای هغه بل ممتحن دی چې امتحان ځنی اخسته کیږي د هغه سړی درک د تنه دی معلوم پسیم کیا چال کوان وزنه نه وزه د ګور د کتابونه په بغل کې دی بالا زرا زیادی کتاب ته ناس دی مگر دا چې تا د مخ څونه د کیز ما د خبرو څه ته څونه پوهیږي دا څه اندازه مال میږ دا چې امتحان و نه خلی تر هغه وخت ته مال میږ نو دغه امتحان دا الله د چا څه نه اخلي دغه سی امتحان دا الله ذات دا الله پاک په ذات کې محال دی ولی خو الله ته ارڅه معلوم بینو دی د انسانان ځان ته معلوم وي دغه قسم امتحان چې دی دغه نه دی مراد نه دا یو ځای د الله پاک د چا څه اخستی دی نه بیا اخلي ولی خو په ارڅه خبر دی دا یو قسم امتحان دی دوم قسم دی امتحان دا دی زه غواړم دا سړی پیژنم چې دا لایق سړی دی نو دې لایق سړی ته چې دی باید یو سایکل خو ورکم په جات چا نه پرو الکوانو کې نو چې سایکل ورلره ورکم دا د دې لیاقت ښه خوند لرلره راکړي یا فرض که یو ښه قلم دی بهش قیمته چې دا ورلره ورکم مګر و نو دا قلم چې زه وده ته ورکم نو بسونه ډنډورای دا اصلي از باز دی تور ته وګوره د پلانی خانه کا وزوی ته قلم ورکی مشکل نه کیره یا پلانیا الک ته ورکی دا خو نو څنګه و څنګه و نو دا مشکل نه کیره دا از باز شروع د وروره بره دا خبر د ته شروع کی دلته استاد مجبور دی باید امتحان واخلی دی دغه دغه اعتراض مخ و نسی ابره تختی سوار ورته وی کی چر ولار څه کی حل ولیش یو را ولار بل را ولار ګرد ناکام هغه یو الک چې یوسی نو استاد دی ځان ته معلومه استاد په خپل د مخ په دی چې دا پوری په ګرد سیم کې ولاکه بل حل کې به دی په ګرد کلاس کې بل څوک نس حل ولای فقط هغه بنا جوړ ک چې قلم چې وسور لره ورکه دا نور خلک به پری بهن خبره نس کولای چې لیاز بازیز مش پسیم کې شروع زمش په کلاس کې لیاز بازی شروع به لیاز بازی نو د کوم خو خو تخته ته مخ مخ ګرد و درې د لاس نو ټول خو یمن دی نیولې و دغه یو جواب وای خو حق دی نو وزدلتی امتحان استاز ده دغه د پاره وخت چې شاګر جزان ته معلومه و د جې د پاره نه دی اخستی د جې د پاره چې د نور خلقو ګله ختمه کې د نور خلقو دندوره ختمه کې چې دغه سړی ته چې د شی ور کور سوی دی دا دار کم نه ده از موږ په کتابو کې نو ترجیح بلا مرجح بولی استاز نو ترجیح بلا مرجح وکړي جنو څه سر تر ما درو دي چې ته ورکه هغه سر یادی بس معلوم شو هغه تخته د هغه سوال الا جواب لیکلی دی د نور کله لیکلی شو ټول ناکامه واست دا بل غرض دریم غرض امتحان گایګه د جده پر وخت ترسی یو سړی دی د سخت سزا لایق دی د سخت سزا لایق شدی نو یو کار دی برای یبلس نه پرو تو ورو پر ماجدا غ کار بکوي دا سړی ته معلومه ده د امتحان اخسنګ د چا کار پر ماجدا ولا کوي مګر خود ته نو زمان یتی چې یو سل چل اخ کاش کم مګر چې وسه دغه سوې خوم وطن ګرد په دغه دکیږي دغه سه ظالم دی دې بیچاره څه پیړی وچ پر وای چې دا رقم کې په ویني وبکه نو دې کړی څه ونه د یم په خپل ځل کې دا احساس کې چې ما سره ظلم وسو دا سړی چې وایي د یم وایي چې ما سره ظلم وسو نور خلک وایي چې د جې سره ظلم وسو مګر او غ سړی چې هغه امیر دی هغه پیژن چې دا دون اغلز انسان دی په جز ما سره خلاصې بل څه کې نه پیژن نو دا دغه د پاره چې دغه اعتراض مخ ونه سي برابر ته ونه مګر د سل دکات نه خپل کوي اگر د چې یو اوم و درې دی بلم بل بل بلم دا یو قرار دی نه سي برز ما د لاسن کې زول عقب جای مختلفه نو خشنو چې برر نفر خلاص ور برر پر در اوا چې بیا څوک سوال کوي چې برای دا ګولې هوا نو ګرد خلق وای چې وستیم له روا له یار مان چې دا ګرد وکړه دا ګرد په واسه پر د جنو نه پور او تاسو په شی غزول نه او د تاسو کې نل منځ ته ولاړې په ځان تر رخصنه په بل يم و دلته چې تدی وې دلته څه فائدہ سو دا امتحان چې ورزې امتحان اخلم سلسله کاته نافل بکوي دا امتحان اخسین کې ځان ته معلومه ولا ځان ته نه معلومول وجهان ته دا معلومول چې زه چې د ته سزا وکم پر سزا به سوال نه کوي ګلاب نه کوي چې ولې ورلره وکي نه به دې په خپل ځکه ځان ته ګلاب راځي کی چې ما ولي وي نو دې نو خو زه ورته دغه په دغور وکړم نه دې کړ نو امتحان د څو کار د پاره سود درې د پاره ګای ګای ممتحن ځان ته معلوموي چې دې نه په خبر چې ته د پالکان کې کم لایق دي کم غیر لایق الک دي نو دا امتحان د الله عز وجل په شان کې محال دي الله دغه امتحان د مخلوق نه اخلي دا نور دو قسم امتحانونه الله اخلي گای گای یو څه عوامل پر افشا کړی دي چې وی کی بارخ نو ګرد خلک وای بارو داده مشرتوب ولا ور دي تور تور څونه ګران ګران کارونه سره ورسول نو مشرتوب هم کوي دغه د ابراهیم علی السلام چې د الله پاک ما د ابراهیم امتحان واخستی دا دغه قسم امتحان دي چې بل څوک به ګله ونه کی چې ابراهیم تر یو نور خلکو څه سر درلود چې الله پاک ته دوستي وسره اعلان کړ چې دا خلیل الله ده دا حنیف دي تدا حنیف لقب ده تگرد مرکه په خلیل باندې یا د په ګرد کتابو کې د نوم راغل دي د دې د نو نو رمیا څه سره دی علاوه یې سره دادی معلوم شو چې مرزی حلال کو ته ماده ونه دا دغه نقدر مخلص دي نو تیس وصف کې دای سپ جواب په یدل یس چې ال د علا پاک د معلومات ته پاره دا کار کوي چې ځان ته معلومه کې کده خلکو د سوال د په کولو د پاره سوال به خلک وره کې چې دا څه لیاز بازی شروع د ابراهیم علی السلام خلیل کې نور نه خلیل کې نو دغه به جن خلک چې د سوال کې هغه ته ختم دي چې دا د علا علم نه نیس کې په جواب نه الله دغه د پاره دا وکي چې خلک دا ونه وای چې د انبیایو په منځ کې علا پاک ترجیح بل امر ترجیح وکړه الله ویا دا د امتحان کې کامیاب وختي د خپل د انعام وګټي کوم انعام چې اني جاعلک للناس اماما چې زه تا د خلکو لپاره امام ګرځوم او داسې امام ګرځوم چې د نماز او من ذریتي الا د سوره السيد ذریه کې ام نبی ان راځي محمد علی السلام په کې راځي خلا ينال عهد الظالمين کچا ظلم شروع کی او غوت نبوت نور کول کیږي يهود او نصارا او په پای کې ظلم شروع کی د الله تعالی د نبیانو مقابله شروع کړي الله نبوت پر ودراو نبوت یې واره وکم چاچوار اسماعیلی نسل چاوار و اسماعیل علیہ السلام نسل چاوار کی پدا غلا ینا لو عهد سوالمین کی هغه سوال دی دپس چې داوی ته نبی نبوت خو نه په مشکو نو موږ ته خو ظلم شروع کړی بل مسله چې د جنز از خز دکی ژغه داد چې موږ د عقیده ده چې انبیاء علیه السلام دا د ګناه څخه معصوم دي ګناه نکي نه قبل النبوت نه بعد النبوت کځای ځای بیا په ګورنه په قران کریم کې بیا په کوم ځای کې شراسي او نبی ته نسبت سوی د ګناه په لپس باندې هغه بیا خپل ځان ته تعویل لري کته ورو تعویل ونی ورکه خو سیر نبی دی ګناه کې خدا غځای بیا الله پاک وایي چې زما عهد عهد سمراد ده نه بوند ظالم ته نور کول کې هر ګناهکار ظالم دی په خبرو پتی سپوږی یو څوک چې ګناه وکي بس ظلم وکي ظلم دې چا خپل ځان سره وکي ظلم خو موږ خاص دغه بولو چې بل په لغتو وي یا پر خپل ځانم چاره ګناه کوي پر خپل ځان ظلم کوي مګر وای کنه دا ظلم دي دوه قسم دي ګای ګای دار کمی پر ځان ام ظلم کوي پر ما یې ام کوي پر ځان ظلم څنګه کوي خپل غوږونه جن په ګناه اخته کړی دي ما په ځابه خوب نس نس کولای دا نو دا دي دوه ظلم مسوله کله یې په خبره وسلی سپویږي نو چې الله پاک منع وکړي چې ورزما عهد ظالم ته نور کول کې زموږ د عقیده سو چې انبیا علیه السلام د ګناه څخه معصوم دي ار څوک چې نبی سوي دی مرنده رزل مې نه دی کړی ظلم نو څه معنی نه پر ځان کړ دی نه پر جهان کړ دی عاجل سړی سوي دی نو الله پاک دته دا شو کړی دی د نه بوت ورلره کړی دی نو وس بل ته بل خبره بیا ده سوال بل وارجیز دی بجنان طرف دا یو سوال وساد علم غه دا علمی خبره ده به تاسو زده کی هغه دا د چش نو دلته چې د الله پاک د تن ابراهیم علی السلام دا کلمات خو څو خبرې وشته دا وکدا وکدا وکدا دا در نبوت د مخ چونو څنګه ورته وایي نبی خو چی خو ملک ورته راځي چې ابراهیم علی السلام نبی سوی نه دی نو بلای دا امتحان لازم یو وخت بره نه بوت ورلره ورکی او کدی نبی سوی دی چې دا امتحان بیا ځنیخته نو بیا د جتور څه معنا ده چې اني جاعلک للناس امام از ته دخل کو د فار امام ګرځوم نو چې امام دی ګرځوم څه معنا یی نقطه ده مخاله نبی نه بیا د سوی امام ګرځوم کدا ایس په سوال بیا تاسو پوهیږئ چې د ابراهیم علی السلام څخه دغه امتحان څه وخت واخسته شو د نبی ندی نو چې ندی چا ورته ویل چې الله پاک وایي چې دغه څه وکړه دغه څه وکړه دغه څه وکړه تر دا دلته بل نبی بیا څوک چې د ایمان پر راوړي او هغه د تګاړو چې خدای تاته وایي چې دغه کارونه کې وکړي بیا زه ته نبی کوم نو کدر نبوت ته مخې خدای غو سوال ورګی خو نو بل نبی درته د مخه داسې چې د په وخت کې دې ته شوونه وکړي که در نبوت روسته کړی دی د امتحان ځنی اخستی دی نو بیا دا ټول څه کوي چې جاعلک للناس امامه د دې په یسته خلکو ته امام ګرځوم نو خو دا امام دی په خپل نه یو سړی چې په ځای کې امام خره وځي چې امام کوم خو ځم خپل امام ته ما څنګه امام کوي دا بل سوال واردی د دې جواب دادی چې دغه امتحان الله عز وجل د دې څخه تر نبوت ورسته واخسي نبی خو وو مګر د نبوت درجه فرق لري د دې سې نبی دی چې الله وحي ورته راوړي مګر و امر نه دی ورته کړی چې ته تبلیغ د احکام او خلکو ته وکړي چې په خر و کار مدر ته خپل کوي نو بارت چې دغه امتحان کې کامیاب سو الله ورته اني جاعلک للناس اماما زه ته د خلکو لپاره امام ګرځم یعنی وسنو ورلېږم چې واسه کار په ولر دعوت ورته شروع که دیس په مضمون پوه سو اس د امامت څخه بار نه بوت مرادی چې نبی کوم دی یا هغه امر د تبلیغ مرادی چې واسه تبلیغ ورته وکړه دغه کار چې امتحان په کامیاب وخت چې تبلیغ خو نه مفت اسانه کار نه دی خو څه زړه خوري نو چې الله وي وسنه دا کارم کوي سي چې د زی علی له دوه ته چمتو سولې دام کوله چې د چا پر دروازه و درې چې راسه سې د الله پاک جن تر دعوت کوم د شرک بدعت پرېښته ته مضمون تاسو پوهیږئ نو چې جواب در معلوم سو چې دا څه وخت دا امتحان اخسه سوی تر نبوت ورست مگر نو د امامت سمانه چې دا د نبوت په هغه درجه کې د امتحان واخسه سو چې الله نبی کړی دی مگر د تبلیغ امر لانه دی کړی چې خلکو ته خبره ورسو چې په امتحانو کې کامیاب را وختي الله اوسنو امام کوم امام کوم سمانه نور یې ژم دې د خلکو کورو ته چې واسه جن ور ور رسو کله اس په دې مضمون په دې یاست او یادا هغه وخت چې الله پاک دی نبی کړی امو دوم جواب داد ام نبی دی ام امر ورته سوي دي چې ورسه دغه وحي خلکو ته ورسوه دا جن د الله د خلکو د کورو پورې ورسوه ښه چې ام هغه سوي دي هغه سوي دي بیا د جد څه معنا ده چې اني جاعلک للناس اماما هغه بیا دا معنا سوله چې ستا امت در ډېروم ستا په دا امتحان کې م کامیابه راوختلې دا د دعوت تبلیغ هم که ستا د بعض در ډېروم ته به ژوندی دغه نه اتباع به پیدا کړې چې بره به ته پسې ارین چې دا څونه مخلوق را پسې ارین او یاده معنا د پر دغه تقدیر باندې ته د خلکو د فار امام ګرځوم چې در قیامت پورې چې خلک راځي ته به امامې دی به پر منځ کې وایي چې اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم ډیر ستاسو سنتونه دي چې هغه به د خلک کوي اخترین خلک نه کوي د چا سنت دي خود ابراهیم علیه السلام دی الله ورزه بجه دغس امام جور کم تر قامت به خلق به تفسیق کده که چتا کم کار کردی دی بکی تر نن پوری پا جمع جمع نو کان مجنه خون ده چه سنتی خدا واسه مخی که رسول پس سر که رسته لار خلق نبازی چه کم سوک سونی سنت سونی پریشگی یو خواه دلو چگه ایک ساده نو یا چه سنت سونی پریشگی خود سیده لار باسی آدی اگر کمی کهی نو خپل زیر ناب صفا ساتل استنجا وهل نه دی بریتون لندول خدا غد د سنتونه جنوبیا مطلب دغه سو برته به زه دا خبره را وګرځم سوال څنګه وارد سو ابراهیم علی السلام نه دی نبی امتحان څنګه ځخلی چا ورته ویل چې الله پاک داسي وای ک نبی سوی دی د امامات سره ترجمه راځي ته امام کو جواب دادی چې ابراهیم علی السلام نبی دی مگر وو کې د تبلیغ او د دعوت امر لا نو ورته سوی چې خلکو ته ورسو د امامت معنا دغه سو چې بر امر د تکوم چې وس کامیاب شو نو زو ورسو خلکو ته ورسو دا یو جواب او یاد دی چې نبی هم دی امر د تبلیغ امر ته سوی دی نو بیا سره کوم جواب ورکې د امامت څه معنا چې جستا امت تر ډیرو برنه ته اصل امام سی چې امت کې به خدیر سو وس هم امام یې وس هم نبی یې خو برنه پراخ سو او یاد ما نه چې د قامت د اصل امامت ورځدوم په نور ادیان چې د نبی علی سلام بیا څونه ورسته راځي په اخر زمانه کې دا هغه نبی امت بلا چې ته به امام په تاسو به اقتدای چې کوم کارونه تکي هغه بکیش نو دا سوالم ختم شو چې دا بیا څه معنا چې امتحان اخلي امتحان د چا څه اخلي د نبی څه اخلي کې د غیر نبی څه کې د نبی څه اخلي ورسته امامت څنګه ورسره لګي دا سوالم په جزای کې خلاص د دغه آیات چې دا اوس ما درته و پاتي ترجمه مې مخکې وکړه ربط مې مخکې بیان کړی دغه سوالونه علمي خبرې پکې کیږي د امت څه کې دایس په ځین کړه ولې دوه آیات ترازو د جرابت ما قبل سره څنګه دی او از جعلنا البيت دا یو سوره پنځه ویشتم آیات په دې کې به الله تعالی په خپل د کعبه فضیلت بیانې په دې مخ کې اکر چا په فضیلت بیان شته د ابراهیم علی السلام چې دا باندې د کعبه دی زموږ ورته په استلال په مستری د کعبه دی موږ دا څوک شیخونه جوړي برای نو بنا بولی څوک کې مستری بولی د دې په استلال باندې نو دې خو باندې د کعبه او الله او کعبه دا څه چا جوړ دي چې دا وسه بیان وسه نو چې دغه سې شریف سړي په لاس جوړه سوی ده راسي کعبه خپل سره کم ده الله او یو ازهغه واخد په یاد جعلنا چې موږ وګرځول البيت بيت الله شریف مثابه زائد عبادت لناس د پاره د خلق مثابه دوی ترجمه لري مثابه معنی زائد ثواب مسحب معنا ضرب صيغه سو زائد الثواب زائد الثواب خو نه ماجد دي نو وجدل تکار وکي بس نو بار الله پاک ته ثواب دي نو دا زائد الثواب دي نو اوس موږ وای چې مسابته زائد عبادت وجه خو عبادت ثواب خو چا ګټه کیږي په عبادت ګټه کیږي او دا زائد عبادت نو کوي زائد الثواب دي یا مسابته زائد رجوع زائد رجوع څه معنا د چینه بر رواني حرام به تر دي چیرې زیات زم د الله پاک به کیږي د لاور او کراچی څخه بروانی تیاری به د کیچې زیاده الله پاک وای کیت کرد خلک دوری رجوع کوي ورځي نو موږ الله پاک وای د بیت الله څنګه وګرځول مسابته زائد ثواب د عبادت یا مسابته زائد رجوع چې د دنیا مخلوق په در قامت راځي پر راګرځي برکه پټنه ولکه یاد شپې خالی وي نه د ورځي ته واسه چې وازه وګړي د سوي نه مشره نه پر نو کوي لس چې د ورسې در بل ورځ ډکې چې ورسې در بل ورځ ډکې حاجان چې د اخو ورځ باره د فکر دی زما فکر نه دا او په خپل چې معنا بره خو نه د علاقه خالد د احمد مال کیسه بنو بار ته څنګه دیغه دول او هو ته چې ولر سي ملي ورسې د مول وجه بره مش ولا کې یاد ک وخت لور بیا نو عمریان را روان دي د اجر وخت کړ در دغه لول بره بازار کې شنو شوی نه پاریغه کیر زما فکر دا چې بره چې پاریغه کیر الله عز وجل دا ما مسابه وګرځول زائد ثواب زائد رجوع د خلکو د پاره بس لکه به ترام پر و امنن او دا مر زائد امر وګرځول د امان د کعبه په ځل ته لادر ته وشه او چې دا د مسابه تم د مسابه زائد ثواب ده دا غسی شریف زائد او دا د امن زائد امن په څو معنی دی په دوی یو معنوي امن دی یو ظاهري امن دی معنوي امن دا دی چې څوک اڅونه ګناکاری بس یا پلا په صداقت باندې احرام وتل ولار سي چې حج د بیت الله او کې حج مبرور په حج شریف کې راځي وای چا چې حج مبرور وکي د ګناه سي علا پاک دغه پاکي لکه په اول ورځ چې د مرزه جدل یو څه ګناوي په دغه شي د حج مبرور ثواب دا غره کړي شانو علا عز وجل وای دا د امن زائد نو چې سړی الته د ګناه څخه پاک شو د دوزخ په امن کې شي د دغه ځای چې د روانې حکم به یې اخستی دي چې علا د دوزخ ته می اچي دونه ګناوي ورسېږي چې زخ په ګناوي حساب وکړي کې حساب وایي ادا چې الته ولاړ شي چې حج دی وکي د پیغمبر پر حج اسم را عقیده ده امر راي چې حدید اورس دی وس امان وګرځي هغه دی د ورخت اورس خلاص وي دا ظاهري امن دی که معنوي دا معنوي پټ امن دی ته پیدا کی د ورخت یو ظاهري امن دی ظاهري امن به ادا دی زموږ د فقه مسله ده که یو سړی د باندې مړ یو کې بس خپل پس غاسه ولاړ بره په حرم نه نوت په حرم کې قصاص نه اخسته کیږي نیو حکومت څنګه ولا چې نه رايت څنګه ولا چې راځي چې په دار ځړو اغه نو دای د نرزوی د اشتر کم وخت ځان ساتي نو څه به کوي حکومت به څه چمر سره وکي برج حکومت پر د ډوډۍ او بو دا شیان باندې چې خلکو ته جوړ شي مروري ودت چې د خپل د لوج مجبور است چې د حرام مر او زبر به ونه سو بره باغ عدالت عدالت نظام چې هغه د قصاص هغه به پر جاری شي د دای بیا صورتي امن دی سړی د هغه د قصاص وړ دی مګر چې فاواس ولر په حرم نه نوتی د حرم نو غاټه علاقه دی واځه د نبی علی سم دغه هغه د مکه مسجد ندری یادی غرونه وشه یې پکښې کې داخلي چې ور داخل سوله نه شکار کولای شي نه دغه ځای واشره بلای شي نه درخت لري بلای شي ګرد شانه په امن کې الله بل ما دا د امن شار وګرځا په مځکه کې بل ځای دغه رقم ساده امن چې دغه ځای ته نه واشره بلای شي او چا چې مړی کړي په غم کار نه سي درلودل دا د سي بزرګ ځای دی د کعبه دغه ګور زائد مسابته زائد ثواب ګټلو دی زائد خلکو درو جوړ دی و امنن زائد امن دی کم امن د و امن په ګټلای شي یو امن دا دی چې د ورځې څخه ځان په ساتلای شي دغه د اورج ځان خلاص کی بل امن دا دی کفر چا خدای نه کړ د قصاص باندې ولاري دوري ځان پټ کی په حرام کې هدي برابر وخت ګرځي قصاص خلک نسی جاری کوله خو د فقه حکم ما درته وشو په قها وای برای نو د نور خلک برای کې پاک سره وکي چې ودته ته دوري ډوډۍ نور استي چې پر دا رقم خو نو برای چې دی عدلی نظام ختمیږي ار قاتل زغلی دوریا باره ناست دوری بم مرشوری مو چې روډیان یو سرخانونه بم دوریا کوي چې روجماتونه بم کوي د قتل لام خلاصي مړي به ام کړي یا نو خرچه پر بند کړي خرچه چې پر بند کړي خپل یو وخت مجبور کیږي چې د خرچه د پاره چې دراوته برګې ګر کې مگر د دې امن د ظاهري امن سنو پس یاله عز وجل وای د کعبه خدا غ فضیلت مونږ د دې دوه واره د چې زائد ثواب او زائد امن بل واتخذو من مقام ابراهیم مصلا بل امر دا غدي چې علاوه یو تخزو تس ونس مم مقام ابراهيم د مقام ابراهيم زخه مصلا زائد د المنزه مقام ابراهيم یو غټه دبره دا دبره نو اسل کې نمونه پرته د مشکې دانو د تاریخ دا غه کدار د تاریخ دا غټه لکه قوازه چې وسلی مثال په تور دلته وز د مستری بنا چخټ کی قوازه تل د قوازه خدای شي ورده یې سره پرځي و راځي. نو دا داسې یو چارتره شر کم غټه ډباره و په دې کې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام په شی پک شي کې نه و تل یې ځایونه وس کمسته دا په تاریخ کې پاچهانو بر دغه رقم کړه دې بچا دا تیس نه سي ته تیس کدا زه وړم ا دې به یو در هغه مل کار ته چې بتلاله ته بکراچ نه لزمش خلک چې لزمش خلک ته چې پیژنې د خورګې د پاره د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مسجد نبوي کې الته یو زید دی یو غره جنت د جنت بخښه ورته وایي د دې ځای غالي سپینې دي زمش شې چې واس پټ هغه چې وسره وړي قرار غالي کوم بل پکې استرې دوه کدار چې کې زما مجور اولاد نه لري بار چې دا ورته پوه وکړي چې کوم اولاد ده د له کو غالي کړیا به کې دي سری سمبری کړي غاجانې چې د التدی په نوبت باندې د شزی پلا د نور واری بیا د شز واری د ته مرمی جاج سپ نو هغه شز په نوبت کې چې بس غلې کو بر کوم بر کړي یاري اسی چې اوس پر یم مرمی ورې دي کې چې اری وی څه په خږه چې کړي ځنی اخس یې جن دا د بارم دغه رقم گای گای د جې بي چاتي څخه ماته سوې د ځنی راځي د لید چا او چا د خوردو په خاطر باندې کړي ده خو اوس کښنی سوې د په هغه وخت کې چې ور د واره نو دا چې و دا جوال خو چې د کابل وړې دي تر دغه وخت خو اسماعیل علی السلام دی ابراهیم علی السلام دی پلا روزي اختاج دا غټه غټه د بری چې وسیمو ویني د بری دا هغه وخت د بری اگر چې جوړه ورسته سوې دی بیا و نه لري د څو نو دا ډبرې خودی پورته کولی شو شنو چې څه داسې لوړه شو د انسان د قد کده شو دوه نګاره بره څوک پورته کولی شي نو دغه د ده معجزه او پر دغه ډبره ولاړو اسماعیل علیه الصلات وسلام او ابراهیم علیه السلام په دواړو ډبره پلا جت ور پورته کړه پر دغه بیا کښې شو پر دې چې بیا لو ګاره کښې شو ګاره به نو خپله چې کوم ځای راتلي هغو نه قدر اتومات پورته کېدل لکه اوس چې دا خلک څه ورته وایي لفټ ورته وایي په جب چې سپاریس چار منزل بټن ته پر وای هغه ځای ته ځي دا نن چې مرتادی به شروع ډبره به خپله د هغسې د الله په قدرت پورته شو پر هغه اندازه به سو دوی به ګاره پر هغه ځای کښېښو ډبره بېرته را تاکیه ده بیا به پر مځکه تکیه سوه بیا به لو ګاره راوړه پر کښې به شول او بیا چې بنا خو نو دی دی دا بل خو شاګرد دی او زوی خې نو او بیا به خپله ده مقام ابراهیم چورته مقام ابراهیم معنی د ابراهیم ځای د دې ردو ځای دا به بیا پر هغه اندازه پورته کېده چې ځای به ډبره بیا د تور رسول الله تبې کښې شو دغه مقام ابراهیم دا چې دی باره د لید کعبه سره نږدې کښې شو چې د تاریخ ته پار دا خو د زرو کلو مخکې خبره ده چې د تاریخ بیا خلک دا وګوري چې دا د ابراهیم علیه الصلات والسلام مقام دی چې دی پر ولاړو مبارک او دغه ځای جوړو د ډبرو ځایونه هلته شته اوس چې هلته ورته دا د ګوتو ځایونه دوی چې نشته ولې نو دا خو په زرو کلو خلکو مسه کړی مچوای لاسونه په کښې کې داسې داسې کوه ډبره ګرې اوس سوله ولې ده خو هغه ځایونه کډیان په کښې کې پاته دي نو الله عز وجل ما مؤمنانو ته امر وکړي چې تاسې به د مقام ابراهیم څه مصلی جوړوئ مصلی څه معنی ایمان به پر دغه ځای درېږي مجبور کوي نو پخوا خو پر درېدی شو پر ځای دا هیڅ خو غټه اوس خو کښنۍ سوې نو د مصلی خو باید نو اوس چې پښې پر کښېږدی خو د سجده اخوا ته تر اوړي نو بیا هم دوی به اخوا ته د مخه داسې کښېښول بره بهنو کې هغه مځکه ورته رالوړه کړې وه چې امام پر درېږي دغه ځای کې به چې و پرو به درېدی خو ما د امام پښې به پر ځای شوې پر مقام ابراهیم به ودرېدی لمونځ کاوه اوس خو دوی محاته کړل اوس خو سره څوک لاس لا نه شي وروړی هغه خوبه کې نیولې ده فقط تر آینده را وینې چې هغه د پرته د لاس نه څوک وړی شي نه شي کوی شي نو اوس به چیرې د لمونځ کوي وایي کوم ځای چې د دې سره مشرتي دي هغه خو هم حکم د مقام ابراهیم لري په دې کې به تاسو شرعي مسله دا زده کړئ د حرم شریف لمونځ یو پلک دی نو هغه حرم چې د نبی علیه السلام په زمانه کې وي هغه خو بیخي کوچنی دی خو دا د شریعت حکم دی چې ګرد دنیا په ګډه کې اوس هم حکم بره هغه رقم ګرځي ده بس دا هر ځای لمونځ دی اوس په څو دی په هغه لک دی نن سږ کال دونه په ګډه سو بل کال دونه بل کال دونه بل کال دونه د نبی علیه السلام د مسجد لمونځ دی د شک وتلی په یوه حدیث کې په زر په بل کې په 50,000 دا چې دی هغه نه خو د نبی علیه السلام د وخت مسجد کښنۍ کښنۍ دی خلک یې پر اتنبول لیکلي چې دغه نه د پلانې په دوره کې سو دونه د پلانې په دوره کې سو اوس خو نه بسته جهان دی مګر دا اوس چې در هر ځای دی کش کړ دی چې پر هر ځای لمونځ وکړي ثواب یې هغو نه دی ولې چا ورسره همسایه دی د هغه حکم بره اخلي کېدای شي په خبره پوهېږي دا عقیده مزدس وکړم نه څه وزده چې د نبي علیه الصلات والسلام و جسد اطهر ته مبارک بدن ته چې کومه خاوره ورڅرمه د ده بدن په پروت دی دا الله تر عرش بزرګه ده دا خاوره نو ولې بزرګه ده خو پیغمبر علیه السلام دا الله تر عرش بزرګه دی دا د هغه سره همسایه ده کېدای شي خبره پوهېږي نو د دغه ډبرې چې مقام ابراهیم دی دا مځکه د دې همسایه ده اوس هم چې د هلته د مکې امام درېږي دلته درېږي پر مقام ابراهیم الله بل مې دغه امر ورته وکړي چې دا مبارک ځای دی امام به دلته درېږي په دې ځای کې بل منظور کوي که چیرې عذر نه وي که عذر وي بیا نو بل ځای درېږي بل وعاهدنا وعهدنا الله مج وسعت وكي امر موكي وشات الا ابراهيم وابراهيم واسماعيل واسماعيل عليهم الصلاه والسلام دا فلا رزق دوار خونه بیاج چ کعبه پرک بار علاوه نو ما وسعت ورته وكي وسعت بنو طالبان تس قزنيسي ان طهرا ان دجه خبر امر مرتوكي طهرا د تسميه امر دي چ تس بدوار پاک ساتي بیتیه دا غزما بیتا دا زما خورو خمده دا جوره کرده دا زما بیتا با پاک ساتی دا چا دا پاره لیت طائفین دا پاره دا زیارت کون کچه دا بلدزای حرام ترلی دی دا چین را پاواسوی دی دا افغانستان ایران پاکستان لاهور پنجاب دا جا زیارا پاواسوی دی یه تا طائف وی طائف مانا چه دیر زیارت سرازی دا تواب کون که د دې د پاره به د ځای پاک ساتي هغه د ځانه جاروګان نشو سره راوړل چار وخت صفایي کی تیس دلته وسیړي تصرف مو په لاس کې دي نو تیس به دا صفایي کوي ولا عاکفین او تفاره دا عاکفینهم عاکفین هغه دي چې د کعبه په جوار کې کور دي کور هغه دی راځي هغه د پاره هم وساته والركع السجود والركع او د رکوع کوونکو د پاره دلته خلک راځي منځونه کې او پر رکوع ولاړ دي والسجود او د سجده کوونکو د پاره بل به پر سجده پروت دي دغه ګردو خیال وساته دا د مسجد صفائی دا پیغمبری امر دی دا د عقیدې پر بنیاد باندې باید موږ تاسو وکړو دا نه معنی چې دا خامخا پر ما تر پټلې دی زی ولاکه وکم ولاکه زما لاس وجه ته ورسبه زه د ماجی تر جارو کوم نو وسورت وایو نو خو به چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام الله پاک ته چې ولاکه زما لاس ورسې را روان د کوم ځای دی زه به وسه ده لپاره ماجد صفاک کوم اوس به بیا دې ته ما تر کوی سجدې کې ونه سه ځای ور جارو دا پیغمبري امر دی نو علما چې ځان د پیغمبرانو جنشین بولي دې به د ماجد په خدمت شرمېږي نه اگر چې عوام خو په قدر نه پوهیږي نو خدای خو عقیده لري نو په قدر خدای پوهیږي چې دا زه د چا کار کوم خو د ابراهیم علیه السلام پر ځای ودرېدم کوکې په د خدمت کې یاد او په شرافت کې نه په د اسماعیل علیه السلام پر ځای هم ودرېدلم غوته علاوه وای علاوه ما دغه وشت ودی ته وکړي چې دا وظیفه نه نور سیسس ول نو د مساجدو هر ځای چې معبد عبادت پکې کوي چې دا وظیفه پیغمبري دي تسلیدلې دي ګایګا دلته خو ګایګای څوک کی ګای نه وکي اکثر وخت دا رقم د پدای جماعتو کې موږ ټول تبلیغان چې د ازات سره روزه پرسه وځي په هغه سر به وخت لا مشه سره سپاکي بار به ولاړ دا سنت پیغمبر راج باندې وکي یو مسجد موږ ور دوغونو د جوړ لاوي کې ځالي په چي کې چې بار ما ور خو چې جوړ سوي دي دا غره اس چاله اس نه ور وړي دوغون څنګه سره جوړ کړي چې دا دو نم لا لا سرول نه ځکه چې لا سرول بار موږ ور راځي چې موږ خپل وکړو او خیر خو خدمت خو ګرانو چټلې ډیره جوړ خو هغه ځای مو سپاکي نو صفایی کول چې دی دا د مسجد ساتل دا د عقیدې جز دی دا د دغه نه دی چې زه یم مزدور یم یا ولاکه د خلکو د پاره وکم وعهدنا الا وما عهد امر وكي وشات الى ابراهيم وابراهيم عليه السلام واسماعيل واسماعيل عليه السلام ده كم خبري ان دجه طهرا چتسب پاک ساتي بيتي دغز ما بيته د چا د پاره د طائفین د پاره د ثواب کوونکو چې د بل ځای مسافرین را روان دي ول عاکفین د پاره د باشندگانو چې د دې دستي اوسېږي عاکف د بند ته ویل کیږي نه معتکف معتکف په نوم په برابر په مسجد کې ځان بند کی عاکفین دا غلی چې په حرم کې د حالت بند کې کورنۍ د حالت کې بلې علاقه ته نه دی تللی د حالت د کور راوز المنزه ترازی والركع السجود والركع السجود ما بين سجود و نور واچو چې والركع والسجود دا د واره خو جمع دي خو دا رکوع سجده به خطر به ورته دي الله پاک وي دا د تر متصل چې معنا حرف عتب لا دلته نه زایش پکې کوي په منځ کې د واره ارکان والركع او د رکوع کوونکو د پار السجود سجده کوونکو د پار د دوغه د پار به مسجد پاک ساتي وسته کعبه شرافت تست کې دای سم معلوم شي د بانی شرافت یمخ کې بیان شو چې بانی څنګه سړی او ځای څنګه ځای دی اداو دا د څه ځای دی چې ما هغه بانی چې اسونه مشارکه دي هغه ته می امر کړی دی چې بر ما پاک بنو ساتي د کعبه غټوالی درته معلوم شي نو بیت المقدس چې کعبه یې شدی چې و دې خواته مخ اړه چې دوه نه مقام دی په دوه نه ارزش ارزش علاوه ابراهیم او اسماعیل ته ویل چې پاک بیا ساتي نو د یې خود ځای شرافت اړ معلوم شي نو دا دو آیات ترجمه هم خلاص اسول اغه خبر خصوص فزین کده چې خبره د کوم خبري جواب ورکول کیږي چې دا دا قبله ول استاسه ورکه د اخو دي پریش ول د بیت المقدس خو دي خو ته د مخ را واړو دا فضیلت ون روان رقم رقم هم د ابراهیم فضیلت به یې جون بده مقام نور خبري پر منځ کې راځي په پای کې به جواب دا رقم خدا اساسي چې د خلق په شب شوانه بل اثر په خلاصي چې بابا ست سوال غلط چې کعبه وي چې ول قبله بدله سو قبله حق دا وي چې بعد بدله سو واخر دا وران الحمدلله.